Stellungslage. En liten praktisk informasjon. Fondsnummeret står skrevet i agenten som dere har fått det. Så husk å se på den nummeren. Det et under at vi kan ta et lite barn, ta det med fram hit, og stole på at Gud tar det imot, uansett hvem det og hvem det kommer fra. Jesus sier, vær ikke redd. Det ikke alltid sånn at det så lett å ta imot de ordene. For jeg tror vi alle sammen fanger på vår egen måte. Men her vi, og vel møtt de høyeste i Brasilien for kirken. Herre, jeg kommer inn i dette ditt hellige hus, for å ta imot hva du, Gud Fader, mitt skaper. Du, Herre Jesus, min frelser. Du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil gi meg. Herre, lukk nå ditt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg ved ditt ord kan sørge over mine synder og tro i liv og død for Jesus og fornyes dag for dag til et liv som hellig og sant. I Jesu navn. Amen. I Faderens og Sønnens og den hellige Guds navn. Dermed takk for glede at vi i dag tilgir disse barna til Gud i den hellige ånd. I loven tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. La oss høre hvor mennesker Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for dem. Da jeg ber dere lesere om å komme. Dere skal være vitner om at disse barna døpt med den kristne dåp. Sammen med vår menighet og menigheten får dere del i et hellig ansvar og vise omsorg for dem, be for dem, lære dem å se på det og hjelpe dem til å bruke Guds ord og delta i den hellige ånden, så vi kan hjelpe og vokse i den kristne tro. Og la oss alle sammen reise oss og bekjenne forsamlingen. Jeg forsamler deler av hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelen og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds ene og sønn vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned i dødsriket, så ofra de døde tredje dag, for opp i himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenns kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Den allmektige Gud har i loven gitt deg sin hellige ånd, født deg på nytt og tatt deg inn i sin trone. Gud styrker deg med sin nåde til det evige liv. Hvis dere har åpnet, skal døpes til Faderen, Sønnens og den hellige ånds navn, og oppdras til et liv i den kristne forsamlelse. Gud bevare din utgang og din inngang. Jeg feirer deg med det hellige tegn, det bygges ut, og du skal tilhøre den forfestede oppstandende Jesus Kristus og tro på ham. Håkon, etter du Herre Jesus, den allmektige Gud har i dåpen gitt deg sin ånd, at deg inn i sin troende menighet. Gud styrke deg med sin nåde til det evige. Kjære menighet, dette håpet og troen i Kristus. Takk godt imot ham. Et lys tent for håpet. Jesus sier, jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men dette en storm, vår bror i Kristus. Ta godt imot ham.

Peter, han tar denne tillitsøvelsen til et ganske annet nivå i dagens tekst. For vi vet jo at det helt mulig å gå på vannet. Og kanskje det derfor vi sjelden øves på det. Men her møter vi Peter, som ser Jesus komme gående på vannet. Og i stedet for å sitte trygt i båten, så tenker han i et inspirert øyeblikk kanskje. Hvorfor ikke meg? Typisk vil jeg kalle det. Det viktigste med denne fortellingen ikke at Jesus og Peter bokstavelig talt går på vannet, men det handler om hva det kan bety for oss. I Bibelen så vann et symbol på liv, som med denne vannet, men det også et symbol på kaos. Det kan være uforutsigbare krefter som truer oss. I kontrast til dette med kaoset, så går Jesus opp på fjellet. Og fjellet i Bibelen et symbol på hellighet. Og det et symbol på det stedet hvor Gud åpenbarer sin vilje. Og jeg tenker på Moses, som mottar loven og de ti bud på fjellet. Og Jesus, han har sin forankring der, på fjellet, i bønn og i nærhet til Gud, før han beveger seg ned mot sjøen, hvor det uvær og kaos. Jeg vet ikke hvordan det for dere, men jeg synes at jeg kan kjenne meg igjen til de fleste karakterene i denne fortellingen. De siklene som blir sittende og ser på avstand, Peter som gir seg ikke på, men som også tviler på synder med dem i vannet. De siklene blir kjempet mot stuværet hele natten. Og klokka mellom 3 og 6 på morgenen. Det den fjerde natten. Og i mørket så ser Jesus komme på natten. For dem som både slitne og utmatta, så virker synet som en gjennomhengt. Men Peter kan ikke sitte der på måten. Vi kjenner at han har Jesus fortelling som en litt impulsiv og handelskraftig person. Jeg vet ikke hva som får at de har håndet, men jeg tror han må være inspirert. Å være inspirert, det betyr egentlig å puste, eller å blåse inn. Det betyr å ha Guds kreative impuls i seg. Guds vind blåser på innsiden, og Peter går. Jeg tror Peter lengter etter et trosliv som større enn teori. Et trosliv som ikke bare er for kroppen, men også for kroppen. Så han tar et steg ut, og han går. Og for et ganske kort øyeblikk, så vet han hvordan det å gå i full tillit til noen andre. Det må være en fantastisk følelse. Så skjer det noe. Jeg vet ikke om det sjøsprøyt i ansiktet som vekker han opp. Men han kommer på at dette helt mulig. Da begynner han å synge, og han tviler. Og han roper av ren desperasjon. Herre, vær meg. Og Jesus, han strekker hånden ut, og han løfter Peter på vei ned på framme. Du lite troende, hvorfor tviler du, sier Jesus. Det spørsmålet kan virke litt hardt, litt urettferdig, for Peter har jo tross alt våget noe ingen av de andre har gjort. De andre får jo også oppe en stille i båten. Men kanskje sier ikke Jesus at det er noen fredfinger og rettende tone, men kanskje har det noe nytt stemme. Kanskje ligger det i spørsmålet en trøst. Hvorfor tviler du? Du er jo alene. Jeg her som du har sett om du går på vannet, eller her i kveld og sønker. Tro går sjelden i en rett linje fra 0 til 100%. Min erfaring at troen har sin egen rytme. Det som bølger og tro. Svinger mellom tillit og frykt, mellom sikkerhet og svikt. Tro som Peter. Den både modig, men den også sårbar. Det handler ikke alltid om å prestere slik at det å være troende blir sett på som å være en pain, en uoppgift. Det å tro kan virke fremmed i miljøer og i en tid hvor rasjonalitet og kontroll står høyt på listen. Jeg tenker at tro ikke handler om kontroll. Handler om større, handler om å åpne seg opp for det vi ikke vet. For tro inviterer oss i en ydmykhet for alt vi ikke forstår, og alt vi ikke vet om kontra. Tro et system med enkle svar. Det en invitasjon til en tillitsfull relasjon med en Gud som bærer oss som opptøver i dette huset. Gjennom mitt eget liv så har min egen tro og min egen forståelse av Gud forandret seg. Fra å tro på en Gud som detaljstyrer og som veldig aktivt til stede i alt som skjer i verden, til en Gud som lar verden utvikle seg på egen måte. Men etter hvert så har jeg kommet til et bilde som både tar på alvor at Gud nærværende, og at han samtidig bygd for vår forståelse. Jeg ser fra Gud som en mesterbeder som holder alle trådene sammen. Hvor blir vi på det bildet? Vi kan se bildet som en vev, der Gud kjenner hver eneste tråd, hver del av historien vår, som også inkluderer feil, tvil og kaos. Og vårt perspektiv forbedret, men Gud ser helheten. Fortid, nåtid, fremtid. Alt det vi går gjennom i løpet av livet, vennene våre, kampene, alt det vi ikke forstår, det veves inn i en større bilde. Troen vår kan være kampene, det kan være frykt av frykt, det kan være frykt av tillit, men vi kan stole på at Gud som mester lever, holder fort. Så når vi møter kaos, når kryp og frykt og kryp, så kan vi huske at Gud står her med en lysmakt. Ikke nødvendigvis med enkle løsninger eller alltid slik vi håper det skal være, men med en kjærlighet som spreder seg ting i alt som vanskelig. I dag lar jeg meg utfordre av Jesu ord. Vær i vårt mot. Vær ikke redde. Jeg vet ikke alltid hvordan jeg skal ta alle ordene imot. For noen ganger så føles det ut som at jeg er en av de disiplene som sitter helt stille i båten og ser dramaet skynde seg ut på sin avstand. Andre ganger så kjennes det ut som at jeg faktisk gjør noe jeg har gjort. At jeg våger å ta meg noen steg ut i båten. Og av og til så kjennes det ut som at jeg er på vei til å synke. For noen uker siden så var jeg i en 80-årsdag til en venn. Og han sa at hans måte for livet er å være litt modigere enn det han er. Dette blir litt sånn. For er det noe som hindrer oss fra å ha innomgående utvikle seg, så er det noe som frykt. Frykt for å mislykkes. Frykt for å skille oss ut. Frykt for å ikke være god nok. Men de gangene vi håper å slutte opp, så kan det påvirke seg til et nytt liv. Det ukjente er alltid skummelt. Men å sitte i himmelskolen hele livet kan bli monotont. Da mister vi nye liv. I stedet for tror jeg på at vi kan la oss inspirere. Vi kan bli fylt av ånd. Det å tro, det å åpne seg opp for de store spørsmålene, hvor et større liv har. Og hva vil det bety for deg å ta steg i tillit? Hva er det i ditt liv som kan inspirere, selv når du føler at du i ferd med å synke? Uansett hva du svarer på disse spørsmålene, så kan vi hvile i at Gud strekker seg mot oss som en hånd, som et nærvær vi ikke helt forstår, men som vi likevel aner. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var hver og en sann i fra evighet til evighet. Thank you. Kjære dere, jeg heter Ingrid Sikkerstu, og jeg kantor i denne kirken. Så vil jeg si noe til den gruppen som står her. Kjære Oslo Kammerkor, på vegne av byråene vår menighet og meg selv, må jeg få sagt en inderlig takk for deres virksomhet her i Byråen og Kirke gjennom 25 år. Jeg vet også at dere har et 40 års jubileum i år. Gratulerer også med det. Men nå er det først og fremst dette at det har vært så lenge her. Og jeg har tenkt så veldig mange ganger at hva skulle vi ha gjort, og hva hadde vi vært uten dere? Dere møter opp søndag morgen klokken 9.30, alltid blide og klare for å øve tekningstjenesten. Og med deres sang, så tenker jeg at dere løfter, og vi løftes i gudstjenesten, og vi blir beriket. Så jeg har bare lyst til å si tusen takk for alt dere gir gjennom sangen deres. For egen del vil jeg si det har vært en stor glede å samarbeide med dere i alle disse årene. Og jeg håper igjen på vegne av oss alle at vi skal få mange gode år også fremover. Til kirkekaffen i dag, så vil dere se og smake en stor marsipankake. Og det skal være vårt uttrykk for vår takknemlighet for at dere er her, og for at dere gir oss så mye om dagen. Så kjære fotballer, tusen takk for alt dere bevirker oss. Vanskelige spørsmålene, og gå mot i vår søkning med det samme. Thank you. Guds fred være med dere. Guds fred være med dere. La oss sikte hverandre med et tegn på Guds fred. Gracias.